ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครั้งที่51 การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นเกียรติที่สุดของชาวจังหวัดนครราชสีมาเพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานโล่รางวัลประจำการแข่งขันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501และยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองสถาบันโดยจะเรียกการแข่งขันฟุตบอลประเพณีในชื่อสั้นๆว่าเป็นศึกพี่น้องสองราษฎร์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในปี2562นี้นับเป็นครั้งที่51โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีมงาน Keep Fighting and Neverกีฟับสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้ซึ่งจะมีการเดินขบวนเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และมีขบวนการรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยนอกจากนี้มีการแปลอักษรอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาและสร้างสีสันความสนุกสนานภายในงานโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2มีนาคม2562นี้ณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาจิตสุภาประหาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานรายงาน กฟผ.ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ 83,000 ตันกับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ22รายยกระดับราคาให้สูงกว่า3บาทต่อกิโลกรัมนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบว่าการลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบมีผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบทั้งสิ้น22รายปริมาณ 76,000 ตันและเมื่อรวมกับปริมาณที่รับซื้อเพื่อทดสอบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำนวน 7,000 ตันจะเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่มีการลงนามสัญญาแล้วทั้งสิ้น 83,000 ตันซึ่งผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบทั้ง22รายเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมการค้าภายในว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศกำหนดคือต้องมีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของปริมาณที่เสนอจำหน่ายและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการขนส่งเก็บรักษาและส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบให้กับกฟผ.โดยผู้ที่มีสิทธิ์เสนอจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบได้เสนอราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่กิโลกรัมละ3บาท10สตางค์จนถึง3บาท25สตางค์ซึ่งสามารถช่วยพยุงราคาผลปาล์มน้ำมันให้สูงกว่า3บาทต่อกิโลกรัมรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี